nieco melancholijny, jednak nadal tropikalny. Zakończymy zaś reggowym utworem od Kabuki. Zostańcie Państwo ze mną do godziny pierwszej w nocy. Mike Polarny gra dla Państwa z Brazylii. Aimlessly. Thank you. Wiosny w tropikach. Thank you. W tropikach. We can dance. za. Let them go. tak dopływamy do końca dzisiejszej audycji Polarny w Tropikach. W tle wybrzmiewa Break of Dawn w wykonaniu Sierran. Piękny, połamany future beat, czy jakkolwiek nazwać tego typu taneczną elektronikę. Kończymy zaś jednym z piękniejszych utworów dubowo-regowych od Kabuki ze słynnej serii Best 7 Selection. Tym samym mówię Państwu dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Państwa, Mike Polarny.

Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku, w skrócie Stereolab, czyli od poranka do franka weekendowo. Śpieszę donieść, że w Światowy Dzień Radia wystartowało kilka imprez urodzinowych i one z pewnością jeszcze trwają. Między innymi 13 lutego na świat przyszedł Peter Hook i to on pojawił się w utworze Aries zespołu Gorillaz. Na bardzo dobry początek. A ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny 4 nad ranem. A teraz połączymy dwie pieczenie, bo to lubię, na jednym ogniu i będzie o radiu i będzie nasz dzisiejszy jubilat, czyli Peter Hook i jego chyba najważniejsza kapela, ta pierwsza najważniejsza kapela, Joy Division Transmission.